तत्र विद्या प्रकरणे अद्वितीय साधनानि उपासनानि उच्यन्ते। अद्वैत विद्या का प्रकरण में अविधेय के साधन जो उपासनाएं हैं उनको पहले कहा जाएगा, उसके बाद कैवल्य से निकृत फलानि च अद्वैतादि ईषद विकृत ब्रह्म विषयानि मनोमय प्राणशर इत्यादि भी। फिर उसके कथन के बाद में क्या करेंगे, उपनिषद आरंभ में पहले अभ्युदय फल उपासना को बता दिया। अभ्युदय मने सांसारिक फल होगा, अभ्युदय और निषेध अभ्युदय कहते ही है समस्त सांसार संसारांतरवर्ती फल, उसको अभ्युदय कहा जाता है। आ ब्रह्म लोक पर्यंत सब कुछ ब्रह्म पद प्राप्ति पर्यंत की समस्त कार्य है वो अभिधेय, वो है फल जिसका ऐसे उपासनाओं को पहले बता रहे हैं। फिर कैवल्य सन्निकृष्ट फलम, इसे कैवल्य सन्निकृष्ट साक्षात कैवल्य फल नहीं है, आपको कैवल्य के नजदीक पहुंचा देता है ऐसी जो उपासना है, अर्थात कैवल्य प्राप्ति के योग्यता आप जानते कर्ण की पूर्ण शुद्धि आदि रूपी योग्यता को उत्पन्न करने वाली उपासना, उसको कहते हैं कैवल्य सन्निकृष्ट फलक उपासना। कैवल्य सन्निकृष्ट फलत्म नाम क्रम मुक्ति फलत्म, अर्थात क्रम मुक्ति फलक उपासना। पहले तो संसार गति वाले थे, वहां क्रम मुक्ति की कोई गारंटी नहीं, वहां तो लौटने वाला है सब, और ये है क्रम मुक्ति प्रदान करने वाले उपासना। उन उपासनाओं को इसलिए अद्वैतादि ईषद विकृत ब्रह्म विषय, अद्वैत ब्रह्म की अपेक्षा से ईषद विकृत ब्रह्म अर्थात विवर्त स्वीकृत जो परिणाम जो वगैरह से युक्त सगुण साकार ब्रह्म प्राप्ति, उसको कहते हैं अद्वैतादि ईषद विकृत। अद्वैतात् अर्थात अद्वैतादि से क्या है, अद्वैतात् पंचमी समास करो, अद्वैतात निष्प्रपंचात ईषद विकृतम सगुणम ब्रह्म। उस सगुण ब्रह्म के ब्रह्म विषय को उपासनाएं जैसे मनोमय प्राण शरीर इत्यादि इत्यादि है। तीसरे है कर्म समृद्धि फलानी, तीसरा कोटि में आया कर्म समृद्धि फलानी च, अर्थात वो कैसे हो कर्मांग संबंधी, कर्मांगों से संबद्ध जो उपासना। तीन प्रकार की उपासनाओं का भाष्यकार ने कहा, अभ्युदय साधक उपासनाएं, कैवल्य सन्निकृष्ट उपासनाएं और कर्मांगबद्ध उपासना। कहते हैं कि आपने सबको उपासना नाम से क्यों ग्रहण कर लिया, कद रहस्य सामान्यात मनोवृत्ति सामान्य, एक तो कर्म मुक्ति फल दे रहा है, एक जो संसार का गति को अंतर्भूता फलों को दे रहा है, और तीसरा जो भी कर्म का फल है उसी कर्म के फल को और बढ़ा देता है समृद्धि कर। स्वर्ग रूपी फल है, आप वैसे साधारण याग कर देंगे तो स्वर्ग मिलेगा। मान लो स्वर्ग में आपको 7 साल जीना है, यदि आप इस उपासना के साथ करोगे उसी कर्म को तो पूरा 100 साल जी होगा बढ़ेगी, उसे कहते कर्म फल की समृद्धि। आप जो पशु कामना से या कर रहे हैं और या कहे उपासना के सहित उसको कर लिया आपने, यदि क्या होगा वैसे या करने से आपको मान लो 10 पशु मिलता, उपासना कारण से 15 मिल जाएंगे। फल में कर्म का जो भी फल है, जिस फल को लेकर आप कर्म कर रहे हो उसी फल में समृद्धि होगी, सारे फलों को लिया। अब इन उपासनाओं को सबको आप एक साथ उपासना क्यों कह गए, तब का कारण है रहस्य सामान्य, सभी में रहस्य समान, उनकी देवता का विज्ञान जिसे कल बता दिया था मंत्र विज्ञान आदि रहस्यपूर्ण चीजें हैं। ये चाहे कर्म फल को अभिवृद्धि करने वाला हो, चाहे अभ्युदय को प्रदान करने वाला हो, चाहे कैवल्य के क्रम मुक्ति को प्रदान करने वाला हो, इन तीनों में रहस्य समान है। और दूसरी बात सभी मनोवृत्ति सामान्य, मनोवृत्ति सामान्य यथा अद्वैत ज्ञान मनोवृत्ति मात्र तथा अन्यानि भी उपासना मनोवृत्ति रूपाणि इत्यस्ति ही सामान्य। जिस प्रकार जो अद्वैत ज्ञान है आपके पास, ये जो परोक्ष ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ये भी क्या है? मनोवृत्तियात्मक। जैसे अद्वैत ज्ञान मनोवृत्ति मात्र या परोक्ष ज्ञान है ना, आत्मज्ञान से जो ब्रह्म विद्या विद्यान है ना, ब्रह्मानुभूति नहीं, आत्मज्ञान से लेकर दिया ज्ञान, आत्मा एव ज्ञान में चलेगा, अद्वैत एव ज्ञान नहीं, अद्वैत ज्ञान, अद्वैत स्वरूप आत्मा का जो ब्रह्म विद्या रूपी परिषदों से प्राप्त शब्द जन्य लक्ष्यार्थ जो आपका जो गुह्यतम अर्थ पर्यंत सब अर्थों को लेना, पंचविध अर्थों से युक्त जो ज्ञान है वो मनोवृत्ति मात्र ही होता है। तथा अन्यान्य भी उपासनानी, ठीक इसी प्रकार से अन्य उपासनाएं भी मनोवृत्ति रूपाणी वी अस्थि सामान्य, इसलिए इसको उपनिषद कोटि में जैसे ब्रह्म विद्या उपनिषद कहा जाता है किंतु अत्यंत रहस्यपूर्ण है, उसी प्रकार से उपासनाएं भी अत्यंत रहस्यपूर्ण है। ब्रह्म विद्या मनोवृत्ति रूपा है, उसका नाम उपनिषद रखता, और उपासनाएं भी मनोवृत्ति रूप होने के नाते उसको भी उपनिषद कोटि में रख दिया। इसलिए हेतु दे रहे हैं कि वे शंका है, आप बड़ा आश्चर्य है कि पांच अध्यायों में जो है उपासनाओं को ले रहे हो और तीन अध्याय में ब्रह्म विद्या, क्या जरूरत थी सब पर भाष्य लिखने की? सीधे तीन अध्याय पर लिख देते वहां खत्म हो गई, इन पर भाष्य लिखने क्या जरूरत? और उसमें भी कम से कम कर्मांग छोड़ देते तो मतलब नहीं हम लोगों को उसका, ये इसका भी रहस्य है। इसलिए कहते रहस्य सामान्यार्थ मनोवृत्ति सामान्यार्थ हमें इसको भी उपनिषद कोटि में रखना पड़ा है, और मनोवृत्ति सामान्य भी हमें उपनिषद कोटि में उपासना को रखना पड़ा है। था ब्रह्म विद्या तथा उपासना भी कर्तव्य अद्वैत ज्ञान से उपासना विशेष अंतर क्या है? अद्वैत विज्ञान में ब्रह्म विद्या में और इन उपासना में क्या फर्क है? कुछ है, सुनो। स्वाभाविक आत्मनि अक्रिय अध्यारोपित कर्तरादि कार्य क्रियाफल भेद विज्ञान से निवर्तकम अद्वैत विज्ञान। अद्वैत विज्ञान करता क्या है? जो स्वाभाविक रूपेण आपके अपने स्वरूप में, फिर कैसा है वो स्वरूप? अक्रिय स्वरूप में अध्यारोप कर लिया। क्या अध्यारोप किया? कर्तरादित कर्तरादि कारक क्रियाफल भेद विज्ञान से आरोपित जो कर्तरादि कारक क्रिया एवं फल एतादृश भेद विज्ञान का निवर्तक है अद्वैत विज्ञान। स्थान से समझाओ, कदे रज्ज्वाद सर्पादि अध्यारोप लक्षण ज्ञान से रज्ज्वाद स्वरूप निश्चय प्रकाश निमित्त। जैसा रज्ज्वाद रज्ज्वाद में क्या हो गया? सर्पादि का अध्यारोप लक्षण ज्ञान हो गया, ब्रह्म ज्ञान पैदा हुआ। उस ब्रह्म ज्ञान का निवर्तक कौन है? रज्ज्वाद स्वरूप निश्चय होता है, और वो किन निमित्तक है? स्वरूप निश्चय प्रकाश निमित्त है। तरत यहाँ पर भी स्वरूप निश्चय आत्म प्रकाश निमित्त की होगा, वहां इतना ही फर्क है। रज्जु में जो आपके स्वरूप निश्चय का प्रति बाह्य प्रकाश निमित्त हो गया, और यहाँ पर स्वरूप ज्ञान का स्वरूप निश्चय के प्रति स्वरूप प्रकाश ही निमित्त हो जाएगा। इतना ही उपासना क्या है? ये तो अद्वैत विज्ञान अद्वैत ज्ञान की बात हुई, फिर उपासना उपासन तो यथाशक्ति समर्पितम किंचित आलंबनम उपादाय तस्मिन् समान चित्त वृत्ति संतान करणम तद्लक्षण प्रत्यांतरितम इति विशेष। उपासना वह है ये यथाशक्ति समर्पित किंचित आलंबनम उपादाय, जैसे शास्त्र ने जो आलंबन दे दिया, जैसे उद्गीत को दिया, उद्गीत अवयव को दिया, कहीं प्राण को दिया, कहीं आदित्य को दिया, कहीं कुछ दिया, जो भी मनोभ्रमित बात मन आलम्बन हो गया है कि नहीं? अलग अलग आलम्बन जो भी जैसा बताया गया है उस आलम्बन में शास्त्र समर्पितम किंचित आलम्बनम, उस आलम्बन को लेकर के तस्मिन उसमें जैसे शास्त्र में कहा गया जो जो गुण बताया गया उस आलम्बन में दृष्टि करने को उन्हीं समस्त गुणों का समान चित्त संतान करणम, समान आकार चित्तवृत्ति का धारा चलाना है। जैसे आप देखेंगे है ना, तीन तीन गुण बताएंगे यहाँ पर रसतमत्व वाली गुण को वर्णन करने जा रहे, गुण विशिष्ट उद्गीता हुए ओंकार की उपासना, यहाँ पर क्या है ओम क्या आपका आलंबन हो गया। और कौन सा ओम, कोई भी ओम नहीं लेना है। जब साम गान होता है उद्गाता, जब साम गान करने के लिए आरंभ करने वाला होता है वह ओम का उच्चारण करता है, वो भी नहीं लेना। लेकिन उसमें भी जो तीसरा अवय जब गाने लगता है इंकार प्रस्ताव उद्गीत, उस उद्गीत के आरंभ में जो ओम कहता है वो ओम हमारा आलंबन होता है। उस ओम जो उच्चारण करता है दीर्घ ओम बड़ा लंबा, उस ओम को उच्चारण काल में ये रसत्वत्पादी गुणों का हमें दृष्टि करना है उस ओम में। और जब तक ओम चलते रहेगा उसके हमें जितनी बार हो सकती है तीनों गुणों का चिंतन करना है। पृथ्वी करेंगे ये भी सिद्ध होगा, यहां पर यजमान नहीं करेगा क्योंकि ऐसा विचार आएगा। तद विलक्षण प्रत्यय अनंतरिदम, लेकिन याद रखना उससे विलक्षण प्रत्यय का व्यवधान नहीं होना चाहिए। जो रसतमत्वादी गुणों को लेकर बताया गया आलंबन में वही वृत्ति होनी चाहिए, उसे विलक्षण विषय प्रत्यय प्रवृत्ति से व्यवधान नहीं होने का नाम उपासना। आलंबन विषय प्रत्यय है उसी की जो एकतानता हो रहा है उसी का नाम है ध्यान उपासना, इसलिए ध्यान को टीना गया। तानी एतानी उपासना सत्व शुद्धिकर्त्वेना आ गया ना, ये सब उपासना क्यों ले रहे हो आप यहां, कति सारी उपासनाएं अंतकरण का शुद्धि करने वाले। अरे शुद्धि करके क्या फायदा, सीधा हमको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा ना, है क्यों शुद्ध करने के प्रयास करें, बिना शुद्ध किए अंतकरण को ज्ञान नहीं हो सकता है। तो नहीं, वस्तु तत्व भाषक उत्पाद, वस्तु तत्व का भाषक नहीं है। उपासनाओं को किए बिना अंतरंग शुद्धि हुए बिना वस्तु तत्व का अवभाषण वो ही नहीं सकता, प्रकाशक नहीं। अद्वैत ज्ञानोपकारक उपकारगानी आलंबन विषय सुसाध्यानी चाहिए, अद्वैत ज्ञान का उपकारक है ये, और अद्वैत विज्ञान में कोई आलंबन ही नहीं है, स्वरूप ही आलंबन है ना वहां, और स्वरूप को ग्रहण करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि इतना अनादिकाल से आरूढ़ हो रखे हैं। स्वरूप को जब याद करो मैं आत्मा तो सीधा शरीर आ जाता है, मन बुद्धि अहंकार आ जाता है, क्या करें। यानी जब भी आप अपने आत्मा का चिंतन करने चलो सीधा पहले क्या आता है, यही शरीर आ जाएंगे, और शरीर आ जाते हैं वासना खड़ी हो जाती है और फिर सारा सीरियल चल हो जाते हैं, कुछ न कुछ मनोराज चलना चल हो जाता, आप बैठे हुए हैं स्वरूप चिंतन करने के लिए और सीरियल चल रहा है। क्यों होता है, क्योंकि अद्वैत ज्ञान के उपकारक हमने उपासना करके अंतकरण को उस अद्वैत तत्व का वस्तु तत्व का प्रकाशन करने योग्य बनाया नहीं, और सीधे उसको पढ़ने की चेष्टा कर रहा हूं वो चेष्टा सफल नहीं होता है। और उपासना में क्या लाभ है कि यह आलंबन है, उस आलंबन को पकड़ करके वृत्ति सरलता पर बन सकते हैं, हम ब्रह्मा से वृत्ति ना बने लेकिन रसतमत विशिष्ट ओंकारात्मिका वृत्ति तो बन जाएगी ना। सुनाई दे रहा है वो बोल रहे हो उसका, सुन रहे हो आप उसके रसतगुणों की दृष्टि करनी है, आग बंद किया उसको सुन रहे हो, उस पर ध्यान चला जाता है, आलमन मिल गया। अब ये आत्मा तो आलमन तो मिलता नहीं, तो सुन निर्गुण निराकार वो कहां से पकड़ोगे उसको, इसलिए उपासना करना सरल है। अद्वैत विज्ञान को सीधे पकड़ने की अपेक्षा से उपासनाएं सरल भी होते हैं, इसलिए कहते आलंबन विषय सुसाध्यानी च, आलंबन विषय होने के नाते भी ये सुसाध्य उपासनाएं, और इनके माध्यम से अनायास ही निरालंबन वस्तु को ग्रहण कर पाओगे। आलम वस्तु को भी यदि हम ग्रहण नहीं कर पाते वासनाधीन अगर बह जाते हो तो निरालंब वस्तु को कैसे ग्रहण करोगे। इसलिए पहले वासनाओं को क्षय करने के लिए ही हमें सालम वस्तु की अवधारणा करनी पड़ेगी, और जैसे जैसे वासना क्षय होते जाता है आप सालम वस्तु का जैसे ध्यान करते करते करते वही सालम वस्तु स्व कारण निरालंब की ओर ले जाता है, अपने आप पहुंच जाएंगे, विशेष प्रयत्न की अपेक्षा वहां नहीं होता। जैसे अंतरण शुद्ध होते जाता है सुना हुआ ही है, इन्हीं उपासना के साथ वो भी सुने हुए तो वो भी अपने आप खड़े हो जाएंगे, संस्कार उसके भी आ जाएंगे। शास्त्रीय संस्कार अपने आप बढ़ते जाता है, वासनाएं जैसे जैसे क्षीण होते जाते हैं। अतः वासना को क्षीण करने के लिए शास्त्रीय अद्वैत संस्कार को उद्भूत करने के लिए इन दोनों का बीच का कड़ी कौन है? उपासना। उस सीढ़ी में छलांग मारोगे तो सारा काम बिगड़ जाता है, इसलिए कहते हैं इसको तो करनी चाहिए। इनमें भी सीधे हम घर कह रहे संकृष्ट उपासना क्यों ना करें है? आप कर्मांगबुद्ध की ओर के लिए क्यों शुरू कर रहे हो? कर्मकांड हो रहा है, उसमें उद्गांत हो रहा है, उस उद्गांत पे ध्यान देना पड़ेगा, जो उद्गीत कहो अन्य कहो ना हो है? थोड़ा सा इधर उधर हो जाओगे तो किसी अन्य अवयव का ओम पकड़ लोगे, इतना उसमें ध्यान देनी पड़ेगी। क्यों कर्मांग की ओर हमको फंसा रहे हो? तब कहते तत्रापि कर्माभ्यास दृढ़ीकृतत्वा, कर्म का अभ्यास इतना दृढ़ है। क्या कहते एक जन्म में ही 10-12 साल जन्म को लेकर के ना कान में लगाते लगाते आदत हो जाता है, बाद में जब संन्यास लोगे तो कई दिनों तक तो बार बार हाथ चला जाता है। ये ध्यान में आचार्य तो छोड़ चुके हैं भाई नहीं, एक ही जन्म के 10-12 साल का एक अभ्यास किस संस्कार की तरह पक्का है छूटता है। अनेकों जन्मों के अभ्यास है कर्म का, जहां वो कैसे छूट जाएगा झटकी दो दिन में? इसीलिए पहले कर्म के आश्रित होकर के ही आप उपासना करेंगे, ताकि आप उपासना के बल पर कर्म से ऊपर उठ जाए। इसलिए करे तत्रापि कर्माभ्यास से दृढ़ीकृतत्वात्, जो कर्माभ्यास है आपके अंतकरणों में बहुत दृढ़ बैठा हुआ है। बहुत लोग पूरा विधान सुनने के बाद भी कहते चाहे कुछ भी बोले शंकराचार्य जी तो ठीक है अपने जगह पर, लेकिन जो है ना बिना कर्म का कुछ होता है, कर्म तो करना ही उसी में रटन वाले, कर्म के बिना मनुष्य ही नहीं, ऐसा ऐसा बोलते। क्या उनको समझे, क्या वेदांत सुने, क्या समझे भगवान, ये समस्या होता है। क्यों? उनके अंतकरण में जो है अनेक जन्मों का जो कर्म का संस्कार है इतना दृढ़ है और कर्म जड़ हो चुके हैं। ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? एक कर्म जड़ है, उपासना से कर्म का भी शोधन नहीं किया है, उसके लिए कर्मांगवत उपासना ही करनी चाहिए। इसलिए कल भी हम कह रहे थे संध्या रूपी कर्म कर रहे हो आप भी कर्म जड़ हो जाओ, हाँ वो संध्या रूपी कर्म है अभी दिमाग ऐसा सेट हो जाएगा और उसके बिना जो ना हाल खराब हो जाए। और उपासना करोगे तो इस कर्म में जो आपकी आसक्ति है वो आसक्ति धीरे धीरे धीरे गिरा। इसलिए हर एक कर्म के अंगों में उपासनाओं को जोड़ा गया है ताकि धीरे धीरे आप कर्म की आसक्ति को तोड़ सके। इसलिए कह रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, कर्म परित्यागे उपासने ये दुख चेता समर्पण, कर्म त्याग द्वारा केवल उपासना में आपके चित्त का समर्पण का प्रयास करोगे ना दुखम चेत समर्पण कर्तव्य। इसी कारण से क्या करना पड़ा, कर्मांग विषय तावत दाद उपासना उपन्यस्य। इसलिए सबसे पहले हमें कर्मांग का विषय होता जो उपासना है उनको ही सबसे पहले उपन्यास करना पड़ा। कि कर्म निरपेक्ष होकर कर्म त्याग पूर्वक केवल उपासना करने के लिए बैठने के लिए कहो वो कर नहीं पाता, कोई नहीं कोई कर्म चाहिए उसको आश्रित करके ही उपासना करने के स्वभाव अधिकतर लोगों का है। इसी कारण से पांच चक्र पर भाषण था, इनके पर जरूरत नहीं था, इन देखा भाषिकार ने ये उचित ही है कि कर्म जड़ ज्यादा है, इनको कर्मांगो अवबद्ध जो उपासनाएं हैं, कर्म सापेक्ष जो उपासनाएं हैं उन उपासनाओं को पहले कराओ। जब उन उपासनाओं को ये करेंगे धीरे धीरे धीरे जो कर्म जड़ता है कर्म आसक्ति है वो दूर होती जाएगी और आपका मन बिना कर्म का भी केवल उपासना को करने में सक्षम हो जाएगा। जब केवल उपासना में सक्षम हो जाओगे धीरे धीरे धीरे वो अद्वैत विज्ञान भी संस्कार दृढ़ हो जाएगा। क क्रमशः ले जाने के लिए ही यहाँ जानकारी प्रक्रिया को बताया गया है। स्पष्ट कहा इसलिए कर्म परित्यक्त न कर्माभ्यास दृढ़ हो चुका है कि कर्म परित्याग द्वारा केवल उपासना में चित्त का समर्पण करना अत्यंत दुखदायक हो जाता है। अतएव ही कर्मांग विषय दादौ उपासनम उपन्यस्यते, इन्हें कर्मांग विषय जो उपासनाएं हैं उनको सबसे पहले यहाँ पर रखा जा रहा है। ओम इत्येतद् अक्षरमुद्गीतम् उपासीत, ओम इति उद्गायति तस्य उपव्याख्यानम्। एक संकेत कर देता हूँ कहाँ से कहाँ तक क्या है, पूरे पांच अध्यायों की बात देख लीजिएगा, पूरे आपके बल्कि पूरे छांदोग्य परिषद का एक संक्षिप्त स्वरूप बता रहा हूँ। कर्म सापेक्ष उपासनाएं यहाँ से शुरू होकर के दूसरे अध्याय के 22वें खंड का 5वें मंत्र तक सब होता है। एक एक एक से 2, 22, 5 तक कर्म सापेक्ष उपासनाएं, कहीं कहीं बीच में दूसरे भी है, कर्म निरपेक्ष भी एक दो आ गया है, लेकिन मुख्य रूप से ले रहा प्रधान रूप से। और कर्म निरपेक्ष उपासना जो है आपका 2, 23, 1 से लेकर 5, 24, 5 तक है कर्म निरपेक्ष उपासना। उस बीच में भी एक दो कहीं आ गया हो तो बात अलग है, मुख्य रूप से बता रहा। पहले 30 उपासनाएं कारण कर्म सापेक्ष की है, फिर कर्म निरपेक्ष की 10 उपासनाएं हैं, उसके बाद निर्गुण ब्रह्म विद्या आरंभ होती है 6, 1, 1 से लेकर 8, 15, 1 तक अर्थात 6 समाप्ति पड़ी। कर्म सापेक्ष 30 उपासनाएं, कर्म निरपेक्ष 10 उपासनाएं और 3 ब्रह्म विद्या। छठा अध्याय, 7वां अध्याय, 8वां अध्याय, तीनों ही ब्रह्म विद्या है। पहला अध्याय तत्पदार्थानुभूति पर्व कर ले जाना, वहां 7वें अध्याय में दूसरे में तत्पदार्थ शुरू करके तम पदार्थ को लाकर शोधन करता हुआ ऐक्यता बोध कराता है, और अंतिम अध्याय जो है आप स्थूल से लेकर के सूक्ष्म का कार्य कारण भाव के आधार पर चलता है। तीन प्रकार की ब्रह्म विद्या यहाँ पर अध्याय में अंतिम आएगा। एक एक से 2, 22, 5 तक कर्म सापेक्ष 30 उपासनाएं, 2, 23, 1 से 5, 24, 5 तक जो है कर्म निरपेक्ष 10 उपासनाएं, 6, 1, 1 से 8, 15, 1 तक निर्गुण ब्रह्म विद्या 3 कोटि का बताया गया। ये सामान्य रूप से समझ लेना। और उनमें भी जो कर्म सापेक्ष अथवा कर्मांगबद्ध भी कहा जाता है, कर्म सापेक्ष कहा जाता है, या कर्म फल समृद्धि परक माना जाता है, जो उन उपासनाएं जो 3 प्रकार के 30 प्रकार है कुल मिलाकर के, उनमें से सबसे पहला आ रहा है गुणत्रय विशिष्ट उद्गीत अवयव ओंकार उपासना। गुणत्रय विशिष्ट परमात्म दृष्टिया उद्गीत अवयव ओंकार उपासना, उद्गीत का अवयव ओंकार में परमात्मा की दृष्टि करनी है, और वह परमात्मा भी किस प्रकार की परमात्मा की दृष्टि करनी है, गुणत्रय विशिष्ट परमात्मा की दृष्टि हमें किसमें करना है, उद्गीत का अवयव होता ओंकार में। तत् संबंधी व्याख्यान आरंभ किया जा रहा है, ओम इत्येतत् अक्षरम उद्गीतम उपासिता। ओम यह जो अक्षर है जो कि उद्गीत का अवयव है उसकी आप उपासना करें, उद्गीत शब्द वाच्य होता ओम, इस अक्षर की आप उपासना करें। ओम इति उद्गायत क्यों करें भाई, क्योंकि ओम ऐसा उच्चारण करके ही यज्ञादियों में समस्त कर्म की प्रवृत्ति होती है, विशेष रूपेण उद्गान रूपक का जो रूपा जो कर्म है ओम उच्चारण के बिना होता ही नहीं है। तस्य उपव्याख्यानम, इसलिए उस अक्षर का ही हम अब उपव्याख्यान प्रारंभ करते हैं, किया जाता है, अर्थात किस प्रकार उसकी उपासना करनी चाहिए और क्या क्या विभूतियां हैं और एकादश उपासना का फल क्या है, ये 3 बातों को बताने के लिए उपव्याख्यान कहा जाता है। प्रकार, विभूति और फल, इन तीनों को बताने का नाम उपव्याख्यान। संलक्षण करेंगे भाष्यकार उपव्याख्यान का लक्षण बताएंगे। चलिए भाष्य में ओम इत्येतद् अक्षरम परमात्मन अभिधानम निरिष्ठम। ओम ये जो अक्षर है परमात्मा के नामों में ना सर्वश्रेष्ठ नाम, परमात्मा का हजारों नाम है, सहस्र नाम पढ़ते ही हो, विष्णु सहस्र नाम, शिव सहस्र नाम, दुनिया भर सहस्र नाम, ठीक है, ललिता सहस्र नाम, एक से एक श्रेष्ठ बनाया बताया गया अर्थवादों में। उन हजारों लाखों नाम जितने भी हो, इन सभी नामों में परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ नाम कौन सा है? ओम इत्येतद् अक्षरम, ओम जो अक्षर है ये कैसा है? परमात्मा के नामों में से निर्दिष्ट नाम है, सर्वोत्कृष्ट नाम है। क्यों क्यों इस नाम को आप सर्वोत्कृष्ट कह रहे हो? क्या कारण है आप ओम रूपी नाम को सर्वोत्कृष्ट, राम कृष्ण वगैरह नाम को सर्वोत्कृष्ट क्यों नहीं कहते हो? अरे तस्मिन् ही प्रयुज्य माने सब प्रसिद्धि प्रिय नाम ग्रहण इव लोक, जैसा इस दुनिया में प्रिय नाम को ग्रहण करने से लोग प्रसन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार से भगवान भी इस नाम को ग्रहण करने से बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। अतएव ही इस नाम को सर्वोत्कृष्ट नाम बताया गया। तद यह इति परम, और उसको भी यहां पर क्या है? इति ऐसे इसके साथ पाठ किया, ओम इति ऐसे क्यों बोल रहे? ओम उद्गीतम उपासित सीधा बोल देते, ओम इति एतदक्षरम उद्गीतम, वैसा कहने क्या जरूरत पड़ी? उस पर विचार कर रहे हैं। इति परम प्रयुक्तम, क्यों? अभिधायकता व्यावर्तितम शब्द स्वरूप मात्रम प्रतीयते है, इनकी अभिधायक है। अभिधायक कौन से? आप लोग क्या करेंगे? नहीं तो शब्द स्वरूप मात्र ग्रहण कर लोगे, है ना? कोई भी शब्द बोलता हूं तो अधिकतर क्या होता है? शब्द पहले ग्रहण होता ही होगा। आप ये शब्द स्वरूप मात्र मत लीजिए जो लिखा जा रहा है, यहाँ उसके अंदर बोध वस्तु को भी ग्रहण करना है। अतएव इति बीच में रख दिया अभिधायकत्वा व्यावर्तितम शब्द स्वरूप मात्र प्रतीयते, अविधायक होने के नाते जो है ना क्या किया हमने? व्यावर्तित ओंकार स्वर मात्र की उपासना विवक्षित है वाचक होने से। व्यावर्तित जो ओंकार का स्वरूप मात्र है उसकी उपासना यहाँ विवक्षित है। जैसे गौरी थी अयम महा, गौरी थी अयम महा, किसने बोला? किसने कहा गौरी थी अयम महा? वह क्या लोगे? शब्द स्वरूप लोगे कि गोपिंड को लोगे? है? पिंड को कैसे लोगे? गौर इत्याहा नहीं बोल रहे, गौ इत्याहा है ना, गौ हो केवल कहो गौ हो तो पिंड ग्रहण हो जाएगा। गौर इत्याहा, उसने गौ ऐसे कहा, उसने कहा क्या कहा? उसने पूछा हमने बाप का, तब जवाब आया उसने गौ ऐसे कहा। वहां पर शब्द स्वरूप ही ग्रहण होगा, अर्थ स्वरूप ग्रहण नहीं होता। उसको उल्टा करने के लिए व्याकरण में समरूपम शब्द संज्ञा कहना पड़ा, क्योंकि वहां स्वभाव क्या लोक में कि शब्द केवल बोले गौहू बोल दोगे सिद्ध पिंड ग्रहण हो जाएगा। इधर व्याकरण में भी शब्द बोले अग्नि अग्नि कहने से आग को पकड़ना पड़ जाएगा, मैं घर अग्नि रीति ढक कहां तक सूत्र में हर रीति घुसाते रहेंगे। इसलिए वहां उल्टा नियम ही बना लिया, जहां इति बोलूंगा वहां शब्द को रख लेना, है ना, जाए कि नहीं बोला गया वह अर्थ पर गया। ये दोनों व्यवस्था जो अंतर लोक और शास्त्र में ये अंतर को प्रसिद्ध करने के लिए किया, समरूपम शब्द इसे नवेति वाषा वाई की बोल दिया, नवेति वाई की वार्थ पर रख लूंगा, ठीक लोक विरुद्ध। लोक में जो इति जोड़ा जाता है वह स्वरूप मात्र लेते हो, अर्थ को नहीं लेते हो, या नहीं? और वहां व्याकरण में जैति जोड़ा जाएगा वो अर्थ को लिया जाएगा, स्वरूप को लिया जाएगा, उल्टा नहीं। और वहां जहां इति नहीं है व्याकरण में केवल शब्द को लेंगे हम, अर्थ को नहीं लेंगे, और लोक में इति नहीं है तो अर्थ को लिया जाता है, स्वरूप को लिया जाता है। उसी हिसाब से यहां समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यहां पर हम करके आ रहे हैं वाचक होने से व्यावर्तित जो ओंकार स्वरूप मात्र के उपासना में अवक्षित है, गौर के महा के समान अभिधेय की वक्षा या अभिमत नहीं है। तथा च अर्चादिवत परस्य आत्मनः प्रतीकं संपद्यते। तथा च अर्चादिवत परस्य आत्मनः प्रतीकं संपद्यते। अर्चादिवत प्रतिमादिवत, प्रतिमादि के समान इसलिए ओम ये जो बाहर में सुनाई देता हुआ जो शब्द है वह किसका प्रतीक हो गया? जैसे जो मूर्ति है वह मूर्ति राम का प्रतीक है, कृष्ण का प्रतीक है, विष्णु का प्रतीक होता है कि नहीं होता है? उसी जैसे प्रतिमाएं अन्य अन्य देवता आदि का विष्णु विशेष का प्रतीक होता है, इसी वजह से ओम भी क्या है? परमात्मा का प्रतीक है। अर्चाद परस्यात्र प्रतीकम, अर्चादि के समान है प्रतिमा आदि के समान। अर्चा का शब्द अर्थ अर्थ है प्रतिमा, प्रतिमा आदि के समान पूजा तो नहीं लेना, अर्चा का पूजा होता है रूढ़, वो नहीं लेना यहाँ पर। यहाँ अर्चते यम इति, अर्चते असौ विधि कर्मणि उत्पत्ति करो, जिसकी हम अर्चना करते हैं वह जो मूर्ति प्रतिमा, प्रतिमा का अर्चा प्रतिमा आदि के समान यहाँ पर भी जो ओम रूपी अक्षर है, ओम ये जो लिखा जाता है सुना जाता है वह अक्षर क्या है? उस परमात्मा का प्रतीक है। समझो काव्य एतदारम्भनम श्रेष्ठम एतदारम्भनम परम कठोपनिषद एवं नामत्वेन प्रतीकत्वेन च परमात्मा उपासना साधनम श्रेष्ठम इति सर्ववेदांतेषु अवगतम। इसे नाम दृष्टिया से भी और प्रतीक रूपेण भी परमात्मा का उपासना का सर्वश्रेष्ठ साधन जो है ना ओम है, ये सफल वेदांत शास्त्रों में कहा गया है। जब कर्मसु अध्याय आद्यन्तेषु च बहुश प्रयोगात् प्रसिद्धम अस्य श्रेष्ठम, इसकी श्रेष्ठता इसलिए भी हमें मानना होगा कि जप कर्मों में भी हम ओम पहले लेते हैं। जैसे कोई भी मंत्र है नमः शिवाय ऐसे नहीं बोले ओम नमः शिवाय, ये जो नमो नारायण नहीं ओम नमो नारायण है कि नहीं? आजकल के नए नए संप्रदाय वाले तो छोड़ ही आदेश मारा ओम आम कुछ है ही नहीं वहां अलग ओम कहा, ओम का अवयव तो है लेकिन वो आएगी नहीं, वो तो आ गया ना अवयव घुसा हुआ। तो खैर इसलिए कहते हैं जब का जब कर्म इसने ही नहीं स्वाध्याय के आदि और अंत में भी स्वाध्याय आद्यम देश बहुश प्रयोग बहुत ही प्रयोग होता है, इसलिए प्रसिद्ध मत्स्यम इस ओम रूपी प्रतीक का, ओम रूपी नाम का, किसके नाम है ये? परमात्मा का। किसका प्रतीक है वो? परमात्मा का। ऐसा वह नाम एवं प्रतीक जो परमात्मा का है वह प्रसिद्ध है, अतएव श्रेष्ठ सिद्ध हो गया। अतः इसलिए तदेतद अक्षरम वर्णात्मकम उद्गीत भक्त वैवत्कार उद्गीत शब्द वाच्यम उपासित, इसलिए वह यह जो अक्षर है वर्णात्मक है। उद्गीत भक्त वैवत्कार उद्गीत के अवयव में एक अवयव होने से, उद्गीत का अनेक अवयवों में से एक अवयव होने के कारण उद्गीत शब्द वाच्यम उद्गीत शब्द से कह दिया गया। अवयव को अवयवी के साथ अभेद करके ओम का नाम उद्गीत नहीं है, ओम ही उद्गीत नहीं है, उद्गीत का एक अवयव ओम है, लेकिन अवयव को अवयवी के साथ अभेद करता हुआ कद ओम के नक्षरम उद्गीत हम समानांतर में प्रयोग कर दिया। इसने कहते हैं भाष्कर उद्गीत भक्त अवयवत्वात् उद्गीत शब्द वाच्यम उपासित, तो ऐसा उस अक्षर की आप उपासना करें। कर्मांगावयभूत ओंकार स्पष्ट हो गई है, इसलिए ओम जो है कौन सा आप अन्यत्र जो उच्चारण करते हैं उसमें नहीं करना। कर्मांगावयभूत कर्मांग में भी वह होता है, दूसरे लोग है वो लोग जो उच्चारण करते हैं ओम उसमें भी नहीं करना। उद्गीत अवयव कहने के कारण से क्या होगा, जब उद्गाता शाम को उद्गान करता है, शाम उद्गान में पहले हिंकार करता है फिर प्रस्ताव करता है फिर उद्गीत जब गायन करता है उस उद्गीत का अवयव जो ओम होगा उस ओम में ही केवल आपको ध्यान करना है। कर्मांग अवयभूते ओंकारे परमात्म प्रतीक दृढ़ाम एकाग्र लक्षणाम मतिम संतनुया, दृढ़ एकाग्र रूप का जो मति बुद्धि है आपकी मनोवृत्ति है उसको जब विस्तार करनी चाहिए। इस विषय में जो स्मृति भी दिया है नीचे, तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदान तप क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सत्यं ब्रह्मवादिनाम वेदवादिनाम ब्रह्मवादिनाम ने वेदवादियों में अभ्यास देखने को मिलता है यज्ञ दान तप क्रिया इत्यादि कोई भी कर्म की प्रवृत्ति हो वहां पर ओम ऐसे ही पहले उच्चारण उदाहरण मैंने उच्चारिय उच्चारण करके ओम ऐसा उच्चारण करके ही यज्ञ दान तप क्रिया जो कि विभिन्न प्रकार के विधियों के द्वारा विहित हैं उनमें निरंतर प्रवृत्त होते हैं। और भी स्वाध्याय के लिए भी कहा जब कर्म के लिए हो गए ना यज्ञ दान तप क्रिया सब जब कर्म से लेंगे स्वाध्याय के लिए करे ब्राह्मण प्रणव कुरियात आदावंते सर्वदा स्रवत्यनंग्रदं पूर्वं मनस्ताच्च विशीर्यदे। ब्राह्मण जो वेद पाठी होता है वह वेद का पाठ आरंभ करने से पहले आदि में ओम का उच्चारण करें और वेद पाठ जो समाप्त हो जाए तब अंत में भी ओम का उच्चारण करें। और जो आर्य और अंत ओम का उच्चारण नहीं करता है पूर्वम अनुग्रतम श्रवती पूर्व में ओंकार नहीं किया मैंने आदि में उसका जो है वेद पाठ में कहीं न कहीं अवश्य स्खलन होगा और अंत में नहीं किया तो उसका पाठ कर्म निरर्थक हो जाता है इसीलिए देव विनाश को प्राप्त हो जाता है ऐसे स्मृतिकारों ने कहा है। इसलिए ओम की श्रेष्ठत्व के बारे में तो अनेक श्रुति स्मृति सभी जगह सुप्रसिद्ध देखने को मिलती है। स्वयमेव श्रुति भाष्य में वापस स्वयमेव श्रुति ही ओंकार से उद्गीत शब्द वाचक हेतु महा स्वयं ही श्रुति बोल रही है ये जो ओंकार है ये उद्गीत ही नहीं है और साधारण ओंकार नहीं लेना जो सर्व सर्वत्र प्रसिद्ध हो किंतु उद्गीत शब्द ओंकार जो है उद्गीत शब्द वाच्य है। क्यों उद्गीत शब्द वाच्य है इस हेतु को स्वयं श्रुति बताने जा रही है। स्वयमेव श्रुति हेतु महा ओंकार उद्गीत शब्द वाच्य है अवय अवय भाव भेद से उद्गीत शब्द वाच्य ओंकार है इस बात की सिद्धि के लिए स्वयं श्रुति हेतु दे रही है। ओम इति उद्गायति ओम इत्यारभ्य ही यस्मात् उद्गायति ओम ऐसा आरंभ करके ही जिसलिए उद्गाता उद्गान करता है अतः उद्गीत ओंकार इसलिए उद्गीत का दूसरा नाम ओंकार दिया जा रहा है। तस्य उपव्याख्यान तस्य अक्षरस्य उपव्याख्यान उस अक्षर के हम उपव्याख्यान करने जा रहे हैं। व्याख्यान क्या होता है भला कदे चीज है एवं उपासनम एवं विभूति एवं फलम इति आदि कथनम उपव्याख्यानम ऐसे ही इसकी उपासना करना एवमेव उपासन कर्तव्यम एवमेव विभूति विभूतिश्च एवमेव फलंच भवत्यस्य इत्यादि का कथन करने का नाम ही उपव्याख्यान है। उपव्याख्यान या भाषा में लक्षण कर उपव्याख्यान एवं उपासनम एवं विभूति एवं फलम इत्यादि और भी तत्संबंधी किंचित जो कथन करना होता है उसी का नाम उपव्याख्यान होता है। प्रवर्तते कहते हैं कि भाई उपव्याख्यान प्रवर्तते ऐसे ऊपर से ध्यान कर लेना उपव्याख्यान करके छोड़ दिया है मंत्र ने तो आप जोड़ लीजिए प्रवर्तते वाक्य शेष भाष्यकार जोड़ दिया वाक्य का क्रिया पद और शेष जोड़ लेना चाहिए कुछ कुछ बातें यहाँ पर है जिसे हम पूरा टीका में टिप्पण में नहीं जाएंगे बहुत विस्तार है एक संक्षेप बात बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर विचार आता है व्याप्तिष्ठ समंजसम एक अधिकरण है ब्रह्म सूत्र चांदोग्य परिषद पर बहुत अधिकरण है ब्रह्म सूत्र बहुत ज्यादा चांदोग्य परिषद के मंत्रों पर ब्रह्म सूत्र है व्याप्तिष्ठ समंजसम एक सूत्र है वहां पर कहा ओम दर्शन की तो बात इसी पर विचार किया है इसी पर विचार करके उन्होंने निर्णय लिया भाई व्याप्त है ओम सर्वत्र सभी वेदों में ऋग्वेद में देख लो यजुर्वेद में देख लो सामवेद में प्रत्येक ऋतु का कर्म भी व्याप्त है इसलिए कोई भी ओम ले लो और उपासना करो किसी भी ओम में ध्यान करना, ये जब प्रसिद्धि प्राप्त पूर्व पक्ष सिद्धांत नहीं, उद्गीत शब्द जो उद्गीतम जो बोला है वह असमंजस्य है। सामंजस्य अर्थ आपको उद्गीत अवयव में ही इस ओम का संकोच करना चाहिए, यद्यपि वो सर्वत्र व्याप्त है, सभी वेदों में सभी कर्मों में सर्वत्र प्रयोग हो रहा है, लेकिन फिर भी जिस किसी भी ओम में हम ध्यान उपासना नहीं कर सकते, ये वहां निर्णय दिया। चार पक्ष उठाया गया था, चारों पक्षों में संतुष्ट सिद्धांत ने ही निर्णय लिया भाई यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए कि भाई निर्धारण कर नहीं सकते, पूर्व पक्ष कहता है विशेषण विशेष भाव से निर्धारण हो सकता है, सिद्धांत दिया है। उद्गीतम इति ओंकार से विशेषणम इत्येव समंजसम निरव, देखिए ओंकार क्या है, उद्गीतम ये क्या है, ओंकार का विशेषण है, ओम तो सर्वत्र व्याप्त है, सामान्य हो गया ना, जो सामान्य होता है वो विशेष होता है, और जो संकोच कर दिया जैसे उत्पलम आपने कह दिया, उत्पलम तुम्हारी लाल भी है सफेद भी है नीला भी है, अब नीलम क्या होगा, विशेषण हो जाएगा और इतर को व्यावर्तन करेगा, उसी प्रकार से यहाँ ओंकार का विशेषण है उद्गीतम, जो कि अन्य सर्वत्र प्रयोग होने वाले ओंकारों को व्यावर्तन कर देता है और उद्गीत अवयवों में संकोच कर देता है, ये वहां निर्णय दिया है विशेषण विशेष भाव से इनका अन्वय करना चाहिए उद्गीतम का ओंकार के साथ। दूसरी बात आया फल के विचार जब करते हैं तो भाई ये फल किसको मिलेगा, इस उपासना को आपने निर्णय दिया है ब्रह्म सूत्र में करेगा कौन, ऋतिक लोग ही करेंगे, तो उपासना के फल ऋतिक लोगों को ही मिलना चाहिए है ना, जब ऋतिक कर रहे हैं फल भी तो उनको मिलना चाहिए, जो उपासना करेंगे उनको मिलेगा फल, ध्यान आपने किया और उसका फल दूसरे को मिल जाए ऐसे कैसे होगा है? तब पूर्व पक्षी की सहायता कर नहीं नहीं हमने ध्यान करने के लिए उसको खरीदा है, यजमान ने ऋतिकों को दक्षिणा के द्वारा एक तरह से क्रय कर लिया है, अतएव उसके द्वारा किए जाने सगल क्रियाकलाप का फल यजमान को ही मिलेगा, ऋतिकारियों को नहीं मिल सकता है, ये भी निर्णय वहां दिया हुआ है। दोनों अधिकरणों के बारे में यहाँ टिप्पणों में है और बाकी आप देख लीजिएगा। अच्छा अब पहला गुण बता रहे ओंकार आलम्बन तो बता दिया, उस आलम्बन क्या चिंतन करें, ओम सुन रहा हूं उद्गाता उद्गान कर रहा है उद्गीत आरंभ होने वाला है, उद्गीत रूपी अवयव का आरंभ करने के लिए वह ओम बोल रहा है, उस समय में उस ओम में क्या सुनते वक्त मैं क्या ध्यान करूं, कौन से गुण से विशिष्ट परमात्मा की दृष्टि करूं, ये साक्षात परमात्मा ही एक दर्श ओंकार ध्वनि रूप में मेरे सामने प्रकट हुआ है, परमात्मा कैसा है वो, निकम्मा है क्या, कैसी परमात्मा की दृष्टि करूं, कोई से गुणों को तो बताओ, तब कहते पहला गुण है रसतमत्व गुण, इन दो मंत्रों के द्वारा बताने जा रहे हैं, एषां भूतानां पृथ्वी रस पृथ्वी आपो रस अपाम औषधयो रस औषधीनां पुरुषो रस पुरुषस्य वाग् रस वाच विग्रह प्रजास्ताम रस इन सकल भूतों का चराचर समस्त प्राणियों का जन्म स्थिति और लय का कारणीभूत जो पृथ्वी है ना, यही इन सकल भूतों का कारण, सकल चराचर प्राणियों के जन्म स्थिति और लय का कारण कौन है, पृथ्वी तो है स्थूल शरीर, स्थूल शरीर को लेकर के आप कहते हो प्राणियों का जन्म हुआ, ये स्थिति है, उम्र गया फूंक दो फेंक दो जो भी होता है, तो इसीलिए स्थूल शरीर, और स्थूल शरीर में भी कौन प्रधान है, पंच में से पृथ्वी ही प्रधान है, इसलिए सीधे कह दिया जा रहा है सकल चराचर भूतों की वृद्धि पृथ्वी ही कारण है, रस है, पृथ्वी का भी कारण कौन है, पृथ्वी आपो रस, और जल का भी जो है रस कौन है, औषधयो रस, आप कहेंगे क्या तमाशा है हमारा, पृथ्वी का कारण जल, जल का कारण औषधि कैसे हो गया? जल का कारण तो अग्नि बोलना चाहिए, अग्नि कारण वायु, वायु कारण आकाश, ऐसे क्रम से जाना चाहिए था। आप तो बिगाड़ दिए। अरे यहाँ सारे कारण वाणी से तो रसा रसा बोल रहे हैं, योनि नहीं बोला, पृथ्वी योनि ही, पृथ्वी आपो योनि ही, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। रस शब्द जान के प्रयोग कर रहे हैं, सार से तात्पर्य, कार्य कारण भाव से तात्पर्य, सार से तात्पर्य। और जल का भी सार क्या है? औषधि। इसीलिए तो बिना आप बीज बो दीजिए, जल न दीजिए तो क्या होगा? कोई औषधि प्रकट होगा? अंकुर न होगा, न कुछ होने वाला, नष्ट हो जाएगा। इसीलिए हर पेड़ पौधा कोई भी हो, चाहे फल दे, फूल दे, ना दे, तो भी पानी जरूरी है। उसके बिना पत्ता भी नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए जल का सार को ग्रहण करके ही ये सारी औषधियों की उत्पत्ति स्थिति और लय होता है। सड़ते भी देखो ना, अंत में क्या पानी पानी पानी हो जाता है। चाहे आलू रखो, टमाटर रखो, कुछ भी सब्जी वब्जी जो आप खाते पीते हैं, क्या होगा अंत में? वो पानी पानी गल जाता है, सड़ जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए कहते सामान्य रूप में कथन कर रहे, कहीं कहीं अपवाद की बात मत लीजिए। औषधियों अपाम औषधियों और औषधियों का भी सार कौन है? वो खा पी करके उसको पुरुष जो बन गया ना, ये पुरुष ही उसका सार है। आपने जो जो खाया पिया उन सबका सार आप दिख रहे हैं, है कि नहीं? एक एक अलग अलग दिखता नहीं है क्या? अलग दिखा तो बड़ा खराब लगेगा, नहीं? कहीं लड्डू दिखाई दे, कहीं जलेबी दिखाई दे, कहीं पूरा शरीर में आपने क्या क्या जन्म भर खाया पिया है तो सब दिखाई देने लग जाए तो सारा पोल पट्टी भी खुल जाएगा सभी का, नहीं? भगवान ने ऐसा विचित्र माया बना दिया, उसका सार रूप रह जाता है, वो स्वास्थ्य रूप नहीं रह जाता है। तो आपने अंडा खाया, मांस का सब आकार दिखाई देने लग जाए, पकड़ में आया, अरे बाबा झूठ बोल रहा है, क्या खा पी के सब पता लग रहा है, चेहरे पे दिखाई दे रहा है। इसलिए कहते नहीं, वो आकार हो तो रहता ही नहीं। औषधियों का सार मात्र जो है पुरुष आकार में दिखाई देता है, इसलिए कहते औषधि नाम पुरुषो। पुरुष से क्या? वाक्सो। पुरुष का विस्तार क्या है? वाणी में रखा हुआ है, क्योंकि जो कुछ व्यवहार करना है वाणी से सारा व्यवहार करता है, पढ़ता है, लिखता है, सुनता है, सुनाता है, सारा काम। यदि वो सुनने के बाद कुछ बोलेगा तो व्यवहार कैसे चलेगा? बोलने के लिए तो सुनने के बाद वाणी काम आएगी, देखने के बाद वाणी काम आएगी, हर चीज के लिए मांगना है तो वाणी, वाणी के बिना कोई व्यवहार बाह्य प्रमुख रूप में चलता नहीं, इसी से सब चलता है। पुरुष से वाग रसो वाचा ऋग्रस, वाणी का भी रस कौन है? शब्द का विसार क्या है? ऋग्वेद। ऋग्वेद का सार सामवेद, ऋग में ही अध्यारूढ़ होकर गायन होता है। और साम का विस्तार क्या है? उद्गीत रूपावय भाई सहेष रसनागं रसतमः, इसीलिए वह यह जो उद्गीत है ये सकल रसों में रसतम है, सभी रसों में से रसतम रस है ये, परम ये निर्दिशय रस है ये, परार्ध्य ये अनंत स्वरूप का रस है ये, सारभूत है ये, अष्टम क्रम में पृथ्वी आदि क्रम से आठवां है। इसलिए अष्टमो यत उद्गीत, आठवां जो ये उद्गीत है वही रसों में रसतम है, परम है, परा अतः वही परमात्मा का स्वरूप है। अतः परमात्मा में रसतमत्व गुण से हमें ध्यान करना है।